audycja przeminęło z wiadrem. Dzisiaj w wersji sennej. W wersji sennej, bardzo spokojnej, bardzo zrelaksowanej. Ale też pościelowej. Ale też pościelowej. W jakimś sensie, jeżeli możemy takiego słowa użyć określenia, dziwnego tak. użyć. Natomiast ma to swoją przyczynę. Ma to swoją przyczynę, że ta muzyka snuje się jak dym z przysłowiowego grilla. Ostatnich kilka spotkań wypełnionych było muzyką bardzo dynamiczną i w ten sposób chcieliśmy wywołać zmianę temperatury, zmianę nastrojów, wlać więcej optymizmu. Jak się okazało, pogoda płata nam cały czas figle. Mamy połowę maja, a jeszcze w zeszłym tygodniu w wielu rejonach naszego kraju spadł śnieg. Połowa maja. Prawda? Luty się przylutował do maja. Luty się przylutował, te grille coś nie mogą być odpalone. No stąd dzisiaj spróbowaliśmy tak w trochę może przebiegły sposób zaprezentować muzykę spokojną, zrelaksowaną, wyciszoną. I może, mimo że w ten sposób zmienimy te fatum i na aurę maja. Się, tak. I w końcu ten maj się nam rozsłoneczni. Nawet drzewa kwitną z dużym opóźnieniem. Czy zwróciłeś na to uwagę? Oczywiście kwitną, jest sporo takich pięknych widoków w parkach, na różnego rodzaju klombach, ale tak, to ludzie się też darzą. O tej porze powinno być tego, wydaje się, więcej. Tak samo moje ulubione pokrzywy. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Sezon na, to jesteś pokrzywowy, sezon na młode pokrzywy się jeszcze nie rozpoczął. Tak więc jeszcze jest czas, żeby te młode pokrzywy zbierać. Można je sobie zamrozić i naprawdę zupa z pokrzyw takich młodych, zanim zaczną kwitnąć, jest naprawdę rewelacyjna. Ale jako dodatek do tej zupy koniecznie powinien być skrzypłocz. A co to jest skrzypłocz? A to taka pancerna istota, która ma trochę przypominający pancerz żółwia, ale pod spodem ma takie ruszające się nóżki i taki ogon, troszeczkę jak alien z tego filmu tam Obcy. Ale to nie jest obcy, on jest w naszych morzach, skrzypłocze żyją. W ciepłych krajach, w dolinie, chciałem powiedzieć, na dole, jeśli chodzi o mapę Europy, te południowe kraje typu Hiszpania, tam skrzypłocze sobie podpływają, ale też w innych częściach i regionach świata można je spotkać. Ja nie o tym jednakowoż chciałem, ponieważ mówimy dzisiaj dużo o snach, a żeby ten wstęp już tak długo nie trwał, bo niektórzy słuchają naszej audycji także dla muzyki, którą przygotowujesz, Krzysztofie. I chciałem powiedzieć, że jeśli zagłuszysz w sobie potwora, to niewiele da. Tego potwora trzeba ogłuszyć. To posłuchajmy. Rzeczywiście mam jeden utwór, który można by, myślę, przypisać trochę. Nazwać skrzypłoczem. Można. ale o zobiega antylopa się zamyśliła. Tak trochę tropikalnie zabrzmiało, powiało ciepłym wiaterkiem. Haiti. Haiti. Ale też Karaiby. Ale widzisz, Haiti, tak, no tak, no Jawa, prawda? Czy to sen, czy Jawa, czy Borneo? Co? Właśnie ucieknijmy z jawy do snu znowu, ponieważ sen to taki swoisty wspomnień skansen zawarty, skondensowanie w człowieku. Są też senne imiona, na przykład Ksenia. Tak, albo na przykład Bełchatów. Bełchatów, tak, rzeczywiście, to jest dosyć senne miasteczko. To jest pęskie imię. Mhm. Ale tak już, gdy mówimy o snach, powiedz mi, kiedy tobie się przyśnił jakiś taki bardzo miły sen, oczywiście bez skojarzeń jakichś takich niskich, płaskich, typu erotyczne, bardzo miły, sympatyczny sen, gdzie się obudziłeś i chciało ci się wręcz żyć. Co? Miałeś taki jakiś niedawno czy dawniej? Trudno mi sobie przypomnieć. Zwykle, jak byłem młodszy, to tak, to pamiętałem sny. A w tej chwili, jak się budzę, to właściwie nie pamiętam, ale to też podobno jest symptomatyczne. Jeżeli się dobrze śpi, to zazwyczaj nie pamięta się tych snów. Znaczy, także oznacza to, że śpię mocnym, zdrowym snem. Tak, to można określić oczywiście, ale ja też zauważyłem jedną też prawidłowość, że, bo gdzieś tam czytałem o snach kiedyś, interesowało mnie to. Chyba śniło ci się, że czytałeś. Z punktu widzenia naukowego, że zawsze nam się coś śni. Po prostu czasami nie pamiętamy, czasami mamy wtyczkę wyłączoną do pamiętania. To zależy od sytuacji i od nas samych. Natomiast jest coś takiego w ogóle w snach, że to są jakby światy równoległe, ale oczywiście zawarte w nas. A ponieważ między nami iskrzy jako ludźmi, między wszystkimi, tak zwany kontakt pozazmysłowy i w formie fal czy innych, powiedzmy, przekaźników jakiejś informacji, i tacy ludzie jak na przykład ty i ja czasami rozumiemy się bez słów, co nie znaczy, że miewamy te same sny. Ja myślę, że iskrzy nie tylko między ludźmi, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że iskrzy również między ludźmi a zwierzakami, takimi domowymi zwłaszcza. Nie będę tutaj ukrywał, że moje dwa małe pieski zawsze znajdą sposób, żeby znaleźć się w moim łóżku, w naszym łóżku małżeńskim. I to iskrzenie polega na tym, że wszyscy w trójkę na przykład przepieramy nogami, czyli śni się nam, że albo gonimy, albo uciekamy. Czyli razem na spacerze jesteście wspólnym, takim we śnie. Być może tak jest. Bo tak jak nóżki się ruszają, to tak. Ale dobrze, nóżki ogonki. Niby nóżki. Powiedz mi, czy ostatnio czytałeś jakąś ciekawą książkę, bo to mnie zaciekawiło teraz. Cóż takiego cię zaciekawiło w fakcie, że czytam książki? No czytam codziennie książki, także... Właściwie to wszystkie gazety są już jak książki. Może nie objętościowo, ale absorbując naszą, to co mamy pod przysadką. Natomiast nie mogę się przekonać do tych tak zwanych e-booków. Dla mnie książka też musi mieć... Audiobooków, nie e-booków. Audiobooki to są książki w wersji dźwiękowej, natomiast e-booki to są książki, które możesz czytać na tabletach. Tak. Ja wiem, ale to jest jedno i to samo. To trzeba mieć w gazetach. No więc właśnie, trzeba czuć ten papier, trzeba czuć ten zapach. Samo przewracanie stron już jest w jakimś sensie przyjemnością. Ty też masz to? Ale ja myślałem, tak, że tylko jestem jedynym zwyrodniałym obywatelem naszego pięknego kraju, któremu się przyjemnie robi, jak ktoś o tak... No ale co, jak ktoś zaskrzypi na krześle? Nie, jak ktoś na przykład przewraca kartki, to kartki na mnie działają być może dlatego, że są pierwiastkiem jakimś z drzewa, z przyrody. I jak ktoś, na przykład żona przegląda jakieś pismo, ja sobie siedzę i rysuję i tak, wiesz, tak miło mi się robi po prostu. Bardzo fajna sprawa. No być dobrze, może to. Dobrze, to przejdźmy teraz do tej naszej warstwy muzycznej. Utwór, który teraz nastąpi, to rzeczywiście... sen i to bardzo głęboki. Thank you. Mówiliśmy dzisiaj o snach i mówimy nadal o snach, o ich znaczeniach, o słowach, które są wieloznaczne. Między innymi pojawiło tak się słowo kantor, a jak byłem w Sudanie, to widziałem tam kantor wimany walut. Sudanie? Oczywiście. Wimana. Wiesz, co to jest wimana? Aha, to jest jak muszelki wymieniasz, tak? Słuchaj, Wimana to jest starożytny, bardzo starożytny pojazd latający. Obecnie naukowcy wykupują jakieś części gdzieś tam w piaskach, na pustyniach, ale Wimana, no to jest gra słowna. Wymiany, Wimany, wiesz, na tej zasadzie. Są słowa, które robią w ostatnim czasie dużą furorę. Na przykład taki czasownik przekładać. Wydawałoby się, że bardzo banalne słowo, no bo cóż można przekładać? Można przekładać, nie wiem, coś z półki na półkę, prawda? Kartki, książki, tak. Można przekładać pieniądze z kubki na kubkę. Można na język inny dla żony przekładać swoje myśli. A tymczasem ostatnio, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bardzo często używa się tego słowa chyba w nie do końca prawidłowej formie. Na przykład taki zwrot. Nie wyspałem się dzisiaj i to przełożyło się na moje złe samopoczucie. Albo... Mirek przekładał tak długo, aż mięśnie mu opuchły. Nie, ale to jest, widzisz, to jest bardzo poprawne użycie. Natomiast taki zwrot ochrona przyrody przekłada się na konkretne zyski ekonomiczne. No jak się przekłada? Normalnie, jak bale. Na wyspie Bali. Na wyspie Bali, dokładnie, czyli w biskupinie. Ale nie odchodząc za daleko od tych snów, to powiem ci, że przełożyć można sobie na inny czas, jak człowiek dużo pracuje, na przykład 14 godzin dziennie, miewam takie momenty, albo i 15, i 16 zdarza się. Jak ci zegarek stanie. Można sobie przełożyć odpoczynek, tylko po co się pytam? Po to, żeby posłuchać muzyki. Thank you. cennikach są też tłumaczenia, dlaczego jakieś sprzęty domowego użytku, dajmy na to talerze, co to znaczy, jak się zbiją, nie zbiją, szczęście, nieszczęście, to wszystko w sferze oczywiście sennej. Zostawiamy, bo na przykład chciałem cię zapytać, co tam u twoich talerzy? Czy pochylasz się nad nimi, płuczesz, głaszczesz? Talerze jak talerze, no ale sztućce. Jak spadnie widelec, to zupełnie innego to. Jest to zupełnie inne znaczenie. Tak, bo cztery tamce... niż jak spadnie nóż, albo jak spadnie łyżka. A nóż, widelec by się przydał, nie? Ale tak zupełnie do snu zaglądając do środka, to co innego znaczy łyżka, nóż, widelec, ale na przykład jak spadnie wałek do ciasta, to co? Co to znaczy we śnie? No nie wiadomo, jak stolnica spadnie, to jest, może być kłopot. Sól. Sól jest tak samo potrzebna jak cukier w naczyniach kuchennych. Natomiast nasze organizmy, prawdę powiedziawszy, są tak skonstruowane, aby pobierać rzeczywistości w sposób nawet przypadkowy właśnie, poprzez ciecz, poprzez gazy, poprzez inne takie. Poprzez szorowanie. Tak. To jest prosta sprawa, że lekarze mówią, że cukier to jest morderca. Należy się go wystrzegać. Mówią też, że sól jest morderczynią. To w takim razie... Mówi się, że jest trzech białych morderców. Mąka, sól i cukier. To mąki nie porzucę, no niestety. A zresztą nawet chciałem powiedzieć, co ma piernik do wiatraka, można by powiedzieć, bo właśnie to ma piernik do wiatraka, bo wiatrak miele tą mąkę, z którego jest potem piernik. Skąd taki, wiesz, takie gadanie niepotrzebne? A z drugiej strony... Co ma piernik do wiatraka? Właśnie no to. Tak, a z drugiej strony w piernikach jest także i sól, i cukier, no więc... I sanatoruń. I sanatoruń. No nie wiadomo, jak do tego podchodzić. Ja myślę, że rozsądnie byłoby powiedzieć z umiarem. Albo z gipsem. Do wszystkiego z umiarem, a najlepiej z gipsem. Z gipsem. jest to muzyka fabularyzująca sny. No właśnie. To prawda. No cóż, sen każdy się kiedyś kończy. Nasze spotkanie powoli też dobiega końca, ale jeszcze mamy trochę czasu i jeszcze mamy jeszcze świt przed nami. No świt to już tak szerzeje w tej chwili, właściwie już jest jasno, można by rzec. Miejmy nadzieję, że pogoda ta, która w tej chwili jest, będzie już się utrzymywać, że się już ustabilizuje i te anomalie w końcu się skończą. Również senne. Senne jak najbardziej, tym bardziej, że każdy człowiek ma wielopoziomowe sny i nie zawsze o nich pamięta, jak się obudzi, ale czasami jakby zajrzeć tam do niektórych poziomów, to nawet się i rada znajdzie, jak wywabić taką czy taką plamę, albo na przykład wygrać w grę liczbową kilka milionów złotych. Takie tam senne mrzonki. No nie, pytałeś się nie tak dawno o sny. Przypomniał mi się jeden. Tak? On się powtarza i właściwie nie jestem do końca pewien, czy to jest sen, czy jawa, czy jaśnie, bo śni mi się czasami, ale tak jak powiedziałem, nie jestem pewien, czy to jest sen, że na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu w naszym ukochanym mieście Warszawa pozmieniały się kolory sygnalizatorów. Czyli fiolet, różowy i jasnozielony. Nie, wszystkie są czarne. I, ojej. No, kierowcy są trochę zorientowani, ale no cóż. To może świadczyć, wiesz co, o takim swoistym wypaleniu, wiesz, pracowniczym. Powinien zmienić firmę, ewentualnie przebranżowić się w tej firmie, bo kolor czarny oznacza pewną ospałość, a właściwie to przez to zatrzymanie się, wręcz cofanie się oznacza. Ale ponieważ robimy, tak to należy nazwać, bo to praca, tężnia, to jednak nie do końca bym się zgodził z taką interpretacją tego czarnego koloru, który ci się przyśnił. No to o tym porozmawiamy za chwilę, a jeszcze jedna piosenka, żeby nam się dwie zmieściły do końca naszego spotkania. Dobrze. I'm not the worst, my skin's a cocoa, but when she squeezed me tight, see I must have. Kolejny raz przeminęło z wiadrem. Audycja zbliża się do końca. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur nisko się Państwu kłaniają, ale pozdrawiamy też wszystkich strażaków, bo był Floriana i żeśmy, akurat nasza audycja nie była wtedy, strażaków jak najbardziej strzegą nas przed ogniem. A nasze przyszłe spotkanie, to już obiecujemy, pod względem muzycznym będzie na pewno bardziej żwawe, ale dzisiaj kończymy jeszcze w tym sennym nastroju. Ale nie było tak źle. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit. To promocja.